Zapraszamy do reklamy. Będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Aha, do tego nawet 99% taniej mają. Szalone okazje w Media Expert, a do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kary dla osób nieprzestrzegających przepisów wprowadzonych z powodu epidemii, zapowiada rzecznik rządu. Jedynym ograniczeniem tempa szczepień jest zbyt mała liczba preparatów zamówionych przez Unię, mówi minister z kancelarii premiera. Iga Świątek i Łukasz Kubot odpadli w drugiej rundzie gry mieszanej Australian Open. Kary dla osób nieprzestrzegających przepisów wprowadzonych z powodu epidemii, zapowiedział rzecznik rządu. Piotr Miller odniósł się w ten sposób do wydarzeń z weekendu w Zakopanem. Konsekwentnie będą realizowane te obostrzenia, które w tej chwili obowiązują. Gdy pojawią się takie sytuacje, że faktycznie dochodzi do ich łamania, to po prostu będą egzekwowane przepisy, czy to dotyczy poszczególnych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność niezgodnie z aktualnymi przepisami, czy osób, które właśnie zachowują się w taki sposób. Będziemy apelować o przestrzeganie tych przepisów, ale również karać tych, którzy je łamią. Rzecznik rządu dodał, że w przyszłym tygodniu rząd podejmie decyzję w sprawie obostrzeń epidemicznych, które będą obowiązywały od 1 marca. Myślę, że sukcesem będzie to, jeżeli będziemy w stanie utrzymać ten poziom obostrzeń, co mamy w tej chwili. Być może w jakichś kilku sprawach nieco je zluzować, ale również bierzemy pod uwagę wariant, który musimy brać pod uwagę, patrząc na też zachowania niektórych osób, że niektóre obostrzenia będą musiały wrócić. Obecne przepisy obowiązują do końca lutego. Do tego czasu otwarte są m.in. hotele, stoki narciarskie, baseny oraz instytucje kultury, kina, teatry i muzea. Zamknięte natomiast pozostają restauracje i siłownie. Jedynym ograniczeniem tempa szczepień w Polsce jest zbyt mała liczba preparatów zamówionych przez Unię, powiedział w Polskim Radiu minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Jak mówił, szczepimy dużo ludzi, ale chcielibyśmy więcej. Podkreślił, że winę ponoszą tu urzędnicy Unii Europejskiej, którzy podpisali niekorzystne umowy z producentami. Unia Europejska zawaliła temat i nie ma co tutaj się cackać i w jakichś pięknych słowach opowiadać i usprawiedliwiać. Nie ma usprawiedliwienia. Po prostu Unia Europejska jest stroną umowy z producentami. To trzeba pytać panią von der Leyen, dlaczego sobie Unia nie potrafi poradzić z taką sytuacją. Wczoraj do Polski dotarło prawie 390 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer. Stowarzyszenie Polska 2050 jest gotowe do rozmów o budowie szerokiej koalicji partii opozycyjnych, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia lider organizacji Szymon Hołownia. Jego zdaniem takie rozmowy powinny się rozpocząć od ustalenia punktów, które łączą opozycję. Marzy nam się, żeby to się zaczęło od innego końca, nie od cyferek i nie od liczb i nie od prezentacji, nie od układania mandatów, tylko żeby to się zaczęło od tego, żebyśmy usiedli i wypracowali na przykład 5 wspólnych punktów przy różnych naszych programach, bo mamy różne, ale 5 wspólnych punktów ponadpartyjnie, co do których zgadzamy się, że jak przyjmiemy rządy, to będziemy je realizować i następnym krokiem, dopiero jakieś pół roku przed wyborami, powinno być ustalenie jaka lista, czy dwie listy, czy trzy listy. My do takiej rozmowy jesteśmy gotowi i bardzo chętni. Szymon Hołownia dodał, że Polska 2050 będzie stopniowo przedstawiać założenia programowe tak, aby na początku kampanii wyborczej zaprezentować kompleksowy program. Do tego czasu planowane jest też utworzenie partii politycznej. W Moskwie kolejna rozprawa przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu. Lider opozycji oskarżony jest o zniesławienie weterana II wojny światowej, 95-letniego Igora Artiomienki. Opozycjoniście grozi do 2 lat więzienia. W ubiegłym roku Aleksiej Nawalny skrytykował film reklamowy zachęcający do głosowania na rzecz kremlowskich poprawek do konstytucji. Opozycjonista nazwał występujące w nim osoby sprzedajnymi lokajami i zdrajcami. Krewni jednego z bohaterów filmu, 95-letniego weterana Armii Czerwonej, poskarżyli się prokuratorowi i 2 tygodnie temu Aleksiej Nawalny stanął przed sądem. Ponieważ w trakcie rozprawy zeznający online weteran poczuł się źle, rozprawę przerwano. Na wznowionym posiedzeniu pokrzywdzony Igor Artiomienko zrezygnował z osobistego udziału w rozprawie. Aleksiej Nawalny, zabierając głos w sądzie, podkreślił, że dowody przeciwko niemu zostały sfabrykowane, a weteran nie jest świadomy, w co został wplątany. Dziś proces będzie kontynuowany. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec sport. Niestety nie najlepsze wieści. Iga Świątek i Łukasz Kubot odpadli w drugiej rundzie gry mieszanej Australian Open. Polska para przegrała z amerykańsko-belgijskim mixtem Hayley Carter i Sander Gill. Świątek i Kubot byli ostatnimi polskimi tenisistami, którzy jeszcze grali w turnieju w Melbourne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mimo tego, że zrobiłem sobie kilka dni przerwy od tego wydawnictwa, żeby nie było za dużo, no to dla mnie jasne było, że dzisiaj we wtorkowym trójkowo-rokowo wrócimy do tej płyty Medicine at Midnight, Shame Shame, pierwszy singiel z tego wydawnictwa, ale w moim przypadku zupełnie inaczej brzmi, kiedy słucha się płyty od początku do końca. Utwór inspirowany snem Dave'a Grohla na dzisiejszy początek, która to audycja potrwa do godziny 11. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska po drugiej stronie szyby przy konsolecie. Ja nazywam się Michał Grabkowski i jeszcze jeden wyjątkowy fragment z tej płyty. Wyjątkowy dosłownie. Chasing birds. wyjątkowy, bo jedyny na całej tej płycie, taki spokojny i płynący. Chasing Birds, Medicine at Midnight. Kto jeszcze nie zapoznał się z tym wydawnictwem, no to proszę szybko nadrobić zaległość. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy do Państwa dyspozycji. A do dyspozycji fanów od minionego piątku, 12 lutego, wersja fizyczna ostatniej płyty Fleet Foxes. Album zatytułowany jest Sure i to jest kolejny przykład na to, że artyści nie próżnują podczas całego lockdownu. Formacja Fleet Foxes, pochodząca z Seattle, nagrywała płytę w Nowym Jorku, w Los Angeles i w Paryżu. Can I Believe You to jeden fragment z tego wydawnictwa. 20 minut po godzinie 10 i tak się zrobiło trójkowo, rockowo, folkowo, no to dodamy jeszcze zimowo i słonecznie. We'll be right back. son of eventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, the number and it feels right. No. It's evidently on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. Only 10 minutes ago. Leave me cold. I don't even know now. Eventful Days, Beck z płyty, która ma niecałe 2 lata, zatytułowana jest Hyperspace. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl piszą państwo i pytają, czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Piękna muzyka gra, jest radio, możemy się bawić. Piszą państwo z Chin, że dobrze słychać Trójkę. No to bardzo nas cieszy, niech muzyka gra. Trojan, you're the one who's always bruised and broken. Sleep may be the enemy, but so's another line. It's a remedy, you should take more time. You're the one who's always choking Trojan. You're the one who showers always golden. Spunk and bestiality, while it's an Assisi lie. Ahead of me, you should close your blind. I understand the fascination, the dream that comes alive at night. But if you don't change your situation, then you'll die, you'll die. Don't die, don't die. Please don't die. You're the one who's always choking Trojan. You're the one who's always bruised and broken. Drunk on immorality, Valium, cherry wine, coke and ecstasy. You're gonna blow your mind. I understand the fascination. Don't die, don't die. Please don't. Powiem szczerze i przyznam się Państwu, że nie wiem w ogóle nic, co w obozie Placebo słychać. Myślę, że to pytanie do redaktora Tomaszuka. Ja tak nie śledzę Placebo, ale płytę Black Market Music bardzo lubię. Złośliwie by mogli powiedzieć, że dzisiaj takie kołysanki w trójkowo-rokowo mamy dopiero 26 minut po godzinie 10. No to nie, idziemy na koncert i możemy się wyszaleć. Koncert odbył się 7 czerwca 2018 roku, opublikowany 2 lata później, nagrany w słusznej sprawie, w słusznym celu. Pomoc organizacji charytatywnej War Child UK. I my żeśmy tego koncertu słuchali zaraz po premierze wydawnictwa, w trójkowo-rokowo, ale mówiłem przecież, że do płyty będę wracał. Jeżeli komuś mało dobrej gitary, no to proszę. I'm the Więc myślę, że jeżeli kogoś ta pierwsza część audycji mogła troszeczkę do snu ululać, no to teraz Slash za pomocą swojej gitary zrobił to, co miał zrobić. Ja dzisiaj o tej zimie tak nie bez kozary Państwu powiedziałem, bowiem w Warszawie jest ona piękna i słoneczna. Polecam bardzo serdecznie spacer. Polecam bardzo serdecznie kroki, jak to się teraz mówi. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy. Na wszystkie odpisuję, a tempa nie zwalniam. Bardzo często mam wrażenie, że Pearl Jam ciągle za mało w audycji trójkowo-rokowo w wydaniu wtorkowym. Piosenka zainspirowana historią nastolatki, która przyłapana na paleniu marihuany została oddelegowana do ośrodka przez rodziców z płyty, którą każdy powinien znać. 21 minut do godziny 11. Nie skłamię teraz, jak powiem, że to z nowej płyty. Come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, then make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when it comes to love. Don't mean to be mean or hurt you on purpose, boy. Take a tip and do yourself a little.

It might sound silly for me to think childish thoughts like these, but I'm so tired of acting tough and I'm gonna do what I please. Let's get married in a big cathedral by a priest, 'cause if I'm the man that you love the most, you can say I do at least. Well, it's 1, 2, 3, 4, take the elevator at the hotel you're by, they're glad to see you later. All they got inside is vacancy. And it's 4, 5, 6, 7, grab your umbrella, grab hold of me, 'cause I'm your baby fella. All they got inside is vacancy. Każdy fan na pewno się ucieszy, ale też ucieszą się ci, którzy wszystkich płyt The White Stripes nie potrzebują. The Denial Twist, Apple Blossom i Hotel Yorba. Trzykrotnie. Greatest Hits. Bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czy jest ktoś dzisiaj z Łodzi? Pewien zwykły ktoś czuł na twarzy zbladł. Kiss of Death, plan ewakuacji. No ewakuacja już niedługo, bo niestety trójkowo-rokowo to tylko godzina. O kolejny utwór słuchacz prosił, prosił i wyprosił. i mówi, że mnie lubi. Pani Monika pisze, dziękuję za to muzyczne wspomnienie i pozdrowienia dla słuchaczy, dla słuchacza, który je wyprosił. Negatyw, Amsterdam, ile to już lat, prawda? Ale myślę, że dobrze dzisiaj zabrzmiało. 6 minut do godziny 11, o 11 serwis, potem trójka do trzeciej, a my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Grabkowski. No i na koniec nie uciekamy ze Śląska, nie, zostaniemy w nim jeszcze na 3,5 minuty. Zniszczyłaś to, czy zniszczyłem to ja? Tak jakby nic, nakrywasz obrusem stół. Zamykam drzwi ostatni raz. Odwracam się, a droga się kończy i wszystko się kończy tam, gdzie nie mam cię. Tam, gdzie nie mam nic już dla mnie takiego dużego znaczenia. Siedzę sam. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy